Expert. 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1500 zł. Żegnamy reklamy. Wtorek, 21 listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Powołanie trzech komisji śledczych zapowiedział przewodniczący PO. PiS nazywa to odwracaniem uwagi od obietnic wyborczych niemożliwych do spełnienia. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się jutro w Pradze. Będą rozmawiać o wojnie na Ukrainie i bezpieczeństwie. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach i chodnikach. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że niewłaściwe działania polityków z ostatnich lat wkrótce zostaną rozliczone. Polityk zapowiedział powołanie komisji śledczej w sprawie wyborów prezydenckich, które miały odbyć się w 2020 roku drogą pocztową, a nie doszły do skutku. Najprawdopodobniej jestem po wstępnych rozmowach z panem marszałkiem. Niewykluczone, że już w przyszły wtorek powołana zostanie komisja śledcza do tak zwanych wyborów kopertowych. Lider PO zapowiedział też, że do końca roku powstaną komisje do spraw afery wizowej i do spraw Pegasusa. Donald Tusk gra na pogłębienie podziałów społecznych i sieje negatywne emocje. Powiedział z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do zapowiedzi szefa PO. Jak dodał, Donald Tusk poprzez taką politykę chce odwrócić uwagę społeczeństwa od braku realizacji obietnic wyborczych na 100 dni rządów. Wojna na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie i rozszerzenie Unii Europejskiej to niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas jutrzejszego spotkania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze, na które uda się prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział Mieszko Pawlak, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, rozszerzenie wspólnoty jest szczególnie istotne dla Polski. Prezydenci będą mieli okazję, żeby poruszyć te najbardziej jakby palące problemy, które trapią cały świat. Mówimy tutaj i o sytuacji na Ukrainie, i o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Jak również wśród tematów pojawi się kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej. W tym kontekście warto zaznaczyć, że jest to jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku, ale do której już się wszyscy przygotowujemy. Poza Andrzejem Dudą w spotkaniu wezmą udział prezydent Czech Petr Pavel, prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa oraz prezydent Węgier Katalin Nowak. A Ukraina zbliża się do Unii Europejskiej, mówił w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który przybył do ukraińskiej stolicy, aby uczestniczyć w uroczystościach 10. rocznicy wydarzeń na Majdanie, znanych jako rewolucja godności. O szczegółach Paweł Buszko. Charles Michel podkreślił, że 10 lat temu Ukraińcy wyszli na ulicę, aby bronić swej europejskiej przyszłości, demokracji i europejskich wartości. Jak stwierdził, obecnie postępy Ukrainy na drodze do Unii są wyraźne. Jak dodał, Ukraińcy bronili tych wartości 10 lat temu, ale też obecnie podczas pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej to kolejna w ostatnich dniach wizyta nad Dnieprem zachodniego przywódcy. Wczoraj w Kijowie gościł szef Pentagonu Lloyd Austin, który zapewniał Ukraińców o amerykańskim wsparciu. Bronią. Taką pomoc obiecał też dzisiaj niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Wołodymyr Zełenski zaś z okazji rocznicy wybuchu protestów na Majdanie podkreślał, że jeśli Ukraińcy obecnie przegrają walkę z Rosją, czy też zgodzą się na ustępstwa wobec rosyjskich terrorystów, wówczas zagrożona będzie też Europa i cały świat. Paweł Buszko, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi i oblodzeniem nawierzchni dróg oraz chodników. Dodatkowo do Polski napływa mroźne powietrze. Pogodę sprawdzała Marta Szulborska. Wieczorem i w nocy wystąpi oblodzenie. Szczególnie ślisko będzie w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Tutaj właśnie dla tych 11 województw wydane są ostrzeżenia przed oblodzeniem i one obowiązują do rana, do godziny 9. Grzegorz Walijewski dodał, że najbliższa noc będzie mroźna. Najchłodniej będzie w Polsce północno-wschodniej i wschodniej i tu spadek temperatury do nawet minus 12 stopni. Na przeważającym obszarze Polski temperatura minimalna wyniesie od minus 7 do minus 3 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Polska młodzieżówka kopie właśnie z Niemcami w Essen w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. Mam nadzieję, że ich starsi koledzy w oczekiwaniu na mecz z Łotwą oglądają to spotkanie. Polska prowadzi 1-0 po golu Ariela Mosura z 21 minuty. I ten wynik nie jest przypadkowy. Naprawdę nasi grają. Właśnie powinna zaczynać się druga połowa, w każdym razie kończyć przerwa. Grający z Polską w grupie eliminacyjnej do przyszłorocznego Euro Czesi mimo kłopotów awansowali bezpośrednio na Mistrzostwa Europy. A jakie mają kłopoty? O tym z Pragi Wojciech Stobba. Selekcjoner swoją decyzję ogłosił w pomeczowym wywiadzie dla czeskiej telewizji. Presja była już ogromna, czasem jej nie rozumiałem, również to przesądziło, powiedział Jarosław Silchawy, którego drużyna była ostatnio krytykowana za styl gry, a los trenera kilkakrotnie wisiał na włosku. Mimo kłopotów na boisku i poza nim, Czesi uniknęli baraży i dzięki wygranej z Mołdawią zapewnili sobie 8 z rzędu awans na Mistrzostwa Kontynentu. Wynik otworzył w 14 minucie Dawid Dołdziera. W drugiej połowie rozgrywanej przez Czechów niemal w całości z przewagą jednego zawodnika. Na 2-0 podwyższył w swoim reprezentacyjnym debiucie napastnik Wiktorii Pilsno Tomasz Chory, a na 3-0 podwyższył w końcówce pomocnik West Hamu Tomasz Souček. Co dalej z reprezentacją? To pytanie stawia dziś czeska prasa. Według komentatorów możliwe jest zatrudnienie tymczasowego selekcjonera, a wśród kandydatów wymienia się Wiesława Lawiczkę, który kieruje obecnie Akademią Praskiej Sparty. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. My czekamy na mecz Polska-Łotwa, mecz towarzyski o 20:45 na PGE Narodowym. A teraz czarny sport i zmiany organizacyjne krajowych rozgrywek, które szykują się już od najbliższego sezonu. Będą oto dwie ligi, Speedway Ekstraliga i Speedway Druga Ekstraliga, a ich wspólnym zarządcą będzie spółka Ekstraliga Żużlowa od 2025 roku. Natomiast ujednolicony zostanie system rozgrywek, powrócą play-offy w tradycyjnej formie, znów więc ścigać będzie się w nich nie 6, a tak jak dawniej 4 zespoły. Drużyny z miejsc od 5 do 8 walczyć będą o utrzymanie. Ostatni zespół spada piętro niżej, przedostatni zespół Ekstraligi spotka się w barażach z wicemistrzem drugiego poziomu. Jedyne, czego w porównaniu z Ekstraligą nie będzie na drugim szczeblu, to mecz o trzecie miejsce i baraż o pozostanie w lidze. Grają w hokeja, Energa Toruń podejmuje GKS Tychy, czyli 4. i 3. drużyna w tabeli Tauron Hokej Ligi. Po 20 minutach gry bezbramkowo. I na koniec jeszcze strzelectwo i zawody Pucharu Świata w Dosze. Klaudia Breś wystrzelała sobie 6. miejsce w pistolecie pneumatycznym. Oblodzenie w nocy, o tym mówiliśmy. A co jutro, proszę Państwa? Słońce do nas wraca, tak zapowiadają synoptycy. Jutro w całym kraju ma być pogodnie, padać nie powinno. Jedynie w Gdańsku trochę deszczu, a w Zakopanem deszczu ze śniegiem. Ładna pogoda, ale chłodniej. Na ogół 0, minus 1, najcieplej w Gdańsku plus 3, a najchłodniej w Lublinie i w Białymstoku minus 2. Po drodze z Trójką, czyli ponownie sprawdzimy sytuację na drogach, będzie m.in. nasz radionawigator. Będziemy też Państwu czytać przepiękny głos przed 20 Andrzeja Łapickiego. Tu ciekawostka urodzonego w Rydze. A pytam Państwa o Łotwę i Łotyszy. 227 Trójek, zespół Brainstorm z Łotwy też na pewno się pojawi. Tymczasem już za moment w Trójce Coldplay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everything you want to dream away. We are legends. Every Powiedz mi, gdzie z trójką do 20, między innymi o Łotwie i Łotyszach. Pierwsze skojarzenie to mój pierwszy pobyt był związany z tym, że zauważyłem niezwykłą ilość aut SUV. Łotysze kochają tego typu auta i chyba czasami dla nich mają większą wartość niż nawet mieszkanie. A drugie już totalnie przyjemne. Jedna z piękniejszych plaży, jaką widziałem, to plaża w Lipawie po polsku albo Liepaji. Cudowna, piękna plaża. Wszystkim ją polecam. Proszę zapamiętać. A stolica Ryga? Bardzo fajne miasto nad rzeką, ta baszta taka ładna, taki fajny kraj, różnie zmieniające się drogi wtedy były takie, jedzie się asfaltem, a potem buch, nagle szutrówka i się jedzie nad jakimś tam kanałem. Taki ciekawy kraj. My też jedziemy dalej, 227 trójek, to jeszcze raz w audycji ten najbardziej rozpoznawalny łotewski zespół, czyli Brainstorm. I'm singing, me, I'm riding to the place where dreams are hiding. Kids are kidding, mother's forbidden songs. Under my wings, angels gliding, demons fighting, gold and silver, blinding. Stop from gabbling, say yes or no, it's a day. Program Trzeci Polskiego Radia. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielonym być,

trzy. Nie topisz jedną i nie własną ręką. Kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Widziałeś mi, kiedy do mnie piszesz. Nie dyskutuj wszystkiego na maszy. Nie topisz jedną i nie własną ręką. Kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Bardziej liczące, lecz widać, można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię od miesiąca i nic, jest może być. Szafra wyśpiąca, trochę bardziej liczące, lecz widać, można żyć bez. Można żyć, można żyć bez powietrza. Posełunki też, jak słuchacie, państwu przekazujemy. Trójka, Polskie Radio. 20 minut do 20 po drodze z Trójką przed meczem Polska-Łotwa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz towarzyski, więc emocje nie te najwyższe, ale to jest przynajmniej pretekst, by poznać się bliżej Łotwy i Łotyszy. Jak czytam, Łotyszki to ponoć najwyższe kobiety na świecie. Średnia wzrostu to 1,70 m. W Łotwie mają 12 tysięcy rzek. A co państwo macie do powiedzenia jeszcze? Ja na Łotwie nigdy już nie byłam, ale moje koleżanki i koledzy z pracy byli na Łotwie na wycieczce. Widziałam te zdjęcia. Jestem po prostu urzeczona jestem tym państwem. No coś pięknego. Piękne, piękne zabytki. Piękne. To jest jak bajka. W Rydze zachowało się ponad 4 tysiące budynków drewnianych. No i chyba jeszcze zostajemy na chwilę w stolicy Łotwy. 227 trójek. Bardzo, bardzo polecam Rygę do zwiedzenia jako turystycznego miasta, a dla mnie fenomenem jest w Rydze komunikacja. To jest tak pięknie skonstruowane miasto do jazdy samochodem, że bardzo, bardzo polecam. Zachęcamy tak do tego, żeby się komunikować również z programem trzecim Polskiego Radia 227 trójek. To też jest ciekawe. Łotysze, piękni ludzie. Osób wykonujących pracę modela czy też modelki. To właśnie osoby pochodzące z Łotwy. To teraz pięknie sobie zagramy w Trójce. Fleetwood Mac. Everything's waiting for you. 15 minut i będzie 20. Fragment fenomenalnego albumu Rumors w trójce przed momentem, czyli grupa Fleetwood Mac. Skoro po drodze z trójką, to tak też gramy. I z dobrą energią, pozytywnym nastawieniem dotarliśmy do powieści. Przypomnę, skoro dzisiaj mówimy i mówiliśmy o Łotyszach i Łotwie, Andrzej Łapicki, nasza aktorska legenda, urodził się w Rydze. I teraz jego magiczny głos w programie trzecim. Arthur Conan Doyle. Fragment opowiadania Rytuał rodu Musgrave'ów z Archiwum Polskiego Radia. Cóż Branton mógł mieć wspólnego z naszym starym zwyczajem rodowym i co mogą znaczyć, prawdę mówiąc, te brednie? To chyba nie będzie trudno ustalić, odpowiedziałem. Tego samego dnia po południu znaleźliśmy się w Halston. Pewnie czytałeś opis tego starego budynku i znasz go z rycin. Powiem więc tylko, że ma kształt litery L. Dłuższe ramię to część nowocześniejsza. Krótsze, starsza. Nad niskim, grubym sklepieniem starego wejścia widać wykutą datę 1607. Piękny park z wiekowymi drzewami otacza budynek, a staw, o którym wspominał mój klient, leży tuż przy alei o jakieś 100 jardów od budynku. Byłem przekonany, że wszystkie trzy tajemnice to w gruncie rzeczy jedna i że jeżeli zdolam odcyfrować zagadkę rytuału, odnajdę klucz do tajemnicy zaginięcia kamerdynera Brantona i pokojówki Howells. Tu więc skierowałem wszystkie moje wysiłki. Czemu stary sługa tak pragnął zapamiętać i zrozumieć odwieczne formułki rytuału? Widocznie dlatego, że dojrzał w nich coś, co uszło uwagi całym pokoleniom tutejszych magnatów i z czego obiecywał sobie pewne korzyści. Z rytuału wynikało dla mnie jasno, że podane w nim pomiary wskazują na jakieś miejsce, do którego reszta dokumentu też nawiązywała. Myślałem też, że jeżeli uda mi się to miejsce odnaleźć, pochwycę nić wiodącą do tajemnicy, którą przodkowie Musgrave'ów okryli tak misterną formą. Na początku mieliśmy dwa punkty wyjściowe – dąb i wiąz. Czy to drzewo mogło już tu stać, gdy spisano rytuał pańskiego rodu? Zapytałem, gdyśmy go mijali. O, stało pewnie już za czasów najazdu Normanów, odparł Musgrave. Tu więc znajdował się mój pierwszy punkt wyjściowy. A czy rosną w parku jakieś równie stare wiązy? Był jeden bardzo stary. Przed 10 laty uderzył w niego piorun i ścieliśmy pień. Poszliśmy do wykrotu na trawniku, gdzie ongiś stał wiąz. Niemal na pół drogi między dębem i starym budynkiem. Wyraźnie posuwałem się naprzód w moich badaniach. Czy dałoby się ustalić, jak wysoki był ten wiąz? Zapytałem. Zaraz panu powiem. Miał 64 stopy. Skąd pan wie? Zapytałem zdziwiony. Mój stary wychowawca zadawał mi zawsze z trygonometrii zadania w postaci jakichś wyliczeń wysokości. Już jako chłopiec wymierzyłem każde drzewo i wszystkie zabudowania w okolicy. To był prawdziwy uśmiech losu. Zdobywałem konkretne fakty prędzej niż się spodziewałem. Czy pański kamerdyner pytał pana kiedy o to samo? Musgrave spojrzał na mnie zdumiony. Przypomniał mi pan, powiedział. Parę miesięcy temu Branton rzeczywiście pytał mnie o wysokość tego drzewa. Chodziło o jakiś spór między służbą. To była niezwykle cenna wiadomość. Spojrzałem na słońce. Stało nisko i obliczyłem sobie, że za niecałą godzinę zejdzie nad wierzchołek starego dębu. Wtedy spełni się jeden z punktów wymaganych przez rytuał. Cień wiązu musi wyznaczyć krańcowy punkt cienia, bo inaczej sam pień dębu służyłby za wskaźnik. Musiałem więc obliczyć, gdzie padnie koniec cienia, kiedy słońce znajdzie się tuż nad dębem. To nie było łatwe, Holmesie, bo wiązu już nie było, zauważyłem. Myślałem, ciągnął dalej Holmes, że skoro Branton to potrafił, to i mnie się musi udać. Zresztą nie było to trudne. Poszedłem za Musgrave'em do jego gabinetu, wystrugałem ten oto kolek i przywiązałem do niego długi sznurek z suplem co jard. Potem złożyłem dwa wędziska wędki, tak że razem miały 6 stóp i wraz z Musgrave'em wróciłem na miejsce, gdzie ongiś rósł wiąz. Słońce właśnie stało nad wierzchołkiem dębu. Wbiłem wędzisko w ziemię, zaznaczyłem sobie kierunek padającego cienia i wymierzyłem go. Miał 9 stóp. Teraz już łatwo było obliczyć. Jeżeli 6-stopowy pręt rzucał 9-stopowy cień, to 64-stopowe drzewo rzuci 96-stopowy cień, oczywiście w tym samym kierunku. Odmierzyłem więc odległość i znalazłszy się pod samym murem budynku, wbiłem tu kolek. Możesz sobie wyobrazić, mój drogi, moje podniecenie, gdy tuż obok zobaczyłem ślad po podobnym kolku. Wiedziałem, że to pomiarowy znak Brantona i że idę po jego śladzie. Wyjąłem kieszonkowy kompas, ustaliłem stronę świata i zacząłem odmierzać kroki. 10 postawionych każdą nogą poprowadziło mnie równolegle do ściany domu. Tu znów zaznaczyłem miejsce kolkiem. Potem starannie odmierzyłem 5 kroków na wschód i 2 na południe i znalazłem się na progu starego wejścia. Dalej miałem zrobić 2 kroki na zachód, w dół wyłożonego kamieniami korytarza, by stanąć na miejscu oznaczonym w rytuale. Czytał Andrzej Łapicki. Jutro kolejny odcinek. Proszę Państwa, 9 minut do 20, za 9 minut serwis Trójki, po 20:45 mecz Polska-Łotwa. Proszę pamiętać, mecze w Warszawie mogą być utrudnienia drogowe i ograniczenia na Saskiej Kępie. A bez ograniczeń będzie w tonacji Trójki prowadzić i w niej działać po 20 dziś Marek Wiernik. To przed pełną jeszcze od nas Depesz Mołt i Edyta Bartosiewicz. No i życzymy udanego wieczoru. Michał Jakubik, realizacja, Daniel Leśniewski, łączność, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Tatuaż zdobi twoją pierś, w twojej głowie pełno tatuaży. W jednej chwili zmieniasz się i jest ci tak dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. I jest ci tak dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Yeah.